Beyler bahçesinde de kandiller yanar. Kandilin şalkına da bülbüller donar. A gelin sürmeli balazı. Alem sevdiğine de böyle mi yanar? Acıcık aklımı da aldın da gittin. A gelin sürmeli balazı. Bahçasında da bir derin buyur. Geline çektirirler kuyudan suyu. A gelin sürmeli balazı. Aklımı da çaldın da gittin. A gelin sürmeli balazım, balazım.